وطن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے وطن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے شہن رو کر کہا الوداع الوداع الوداع الوداع بطے روک سردے ہی شبیر نے زینب سے کہا میں رہوں یا نہ رہوں دین نانا سلامت رہے میری بہنا میں رہوں یا نہ رہوں روک سکتے ہی شبیر نے زینب سے کہا میں رہوں یا نہ رہوں روک سکتے ہی شبیر نے زینب سے کہا میں رہوں یا نہ رہوں میں نے نانا سے بچپن میں کیا تھا وعدہ نصرت حق میں کٹا دوں گا بھرا گھر اپنا دین اسلام کے احکام رہیں گے زندہ میں رہوں یا نہ رہوں روک سکتے ہی شبیر نے زینب سے کہا میں رہوں یا نہ رہوں روک سکتے ہی شبیر نے زینب سے کہا میں رہوں یا نہ رہوں اما زہرا نے مجھے پالا اسی دن کے لیے اے کرے صبر میں ہاں ڈھالا اسی دن کے لیے میرا کردار و عمل یاد کرے گی دنیا میں رہوں یا نہ رہوں روک سکتے ہی شبیر نے زینب کہا میں رہوں یا نہ رہوں روک سکتے ہی شبیر نے زینب سے کہا میں رہوں یا نہ رہوں میری بہنا میرا گھر بار حوالے تیرے میرا بے کس میرا بیمار حوالے تیرے میری جانب سے میرے دین کی حفاظت کرنا میں رہوں یا نہ رہوں روک سکتے ہی شبیر نے زینب سے کہا میں رہوں یا نہ رہوں روک سکتے ہی شبیر نے زینب سے کہا میں رہوں یا نہ رہوں ایک دن شام کے بازاروں میں جانا ہوگا سر کھلے ظالم کے دربار میں جانا ہوگا رکھنا نظروں میں ہمیشہ میرا زخمی چہرہ میں رہوں یا نہ رہوں روک سکتے ہی شبیر نے زینب سے کہا میں رہوں یا نہ رہوں روک سکتے ہی شبیر پھر نے زینب سے کہا میں رہوں یا نہ رہوں. پھر کہا بال سکینہ سے بآواز حزین بد میرے تجھے تڑپائے گے آنکھ لئی. میری بیٹی نہ کبھی ظلم و ستم سے ڈرنا میں رہوں یا نہ رہوں. لوگ تیری شبیر نے زینب سے کہا میں رہوں یا نہ رہوں. لوگ تیری شبیر نے زینب سے کہا میں رہوں یا نہ رہوں. ایک کوہرام تھا بیتاب رضا خیمے میں ہر طرف آتی تھی رونے کی صدا خیمے میں. اس قدر قرب سے کہتے تھے شہ قرب و بلا میں رہوں یا نہ رہوں. رخ سر شبیر نے زینب کہا میں رہوں یا نہ رہوں. رخ سر شبیر نے زینب سے کہا میں رہوں یا نہ رہوں. دین نانا سلامت رہے میری بہنا میں رہوں یا نہ رہوں. رخ سر شبیر نے زینب سے کہا میں رہوں یا نہ رہوں. رخ سر شبیر نے زینب سے کہا میں رہوں یا نہ رہوں.